دوستای بسیار عزیز و محترم، آهنگی که براتون امشب ما و سلما جان میخوانیم آهنگ کاملا جدید است که یکی از ساختهای محترم محمد کریم جان شنوا که همیشه سیدیایش شما آهنگایشان شنیدین که ما خواندیم، آهنگای بسیار مقبول است و یه آهنگشان امشب براتون تقدیم میکنیم. انشالله من خوشتان می و از آمد کریم جان از طریق میکروفون از پیشان تشکری میکنم. همیشه زحمت میکشن، لطف میکنن، آنگاه بسا با ما مقبول با ما تقدیم میکنن. تشکر. سر می نهد با پای تو ای کوکب امید، این سانزی دیده غوره و رندانه میره، گرم است و گلشن، گرم است و گلشن، گرم است و گلشن، گرم است و گلشن، از نفسی پر شرار من، از نفسی پر شرار من، ریزت رقص روی گل نبار من، ریزت رقص روی گل نبار من، گرم است گلشن، گرم است گلشن، از نفس پر شرار من، از نفس پر شرار من، ریزت رقص روی گل نوبهار من، ریزت رقص روی گل نوبهار من، گرم است گلشن، گرم است گلشن، از بی کسی امید تو تنهایی خیر از غمی تو، خیر از غمی تو، ایس کسی غم گسار من، ایس کسی غم گسار من. گرم است و گوشم، گرم است و گوشم، از نفس پر شرار من، از نفس پر شرار من. گرم است و گوشم، گرم است و گوشم.